jakim ciosom nadstawić pierś. Nie rachunkiem, nie syllogizmem budowałem życie i wiersz. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 grudnia, jest 22. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Na unijnym szczycie już tylko kolacja, a przy niej rozmowa o Ukrainie. Warszawski szpital przy Banacha nie chce płacić 3-milionowego odszkodowania za błędy medyczne. Pozostaje wniesienie kasacji. Szpital taką możliwość rozważa. W tym serwisie też eksperci o spotkaniu prezydenta Putina z dziennikarzami. Ale najpierw Waszyngton. Prezydent USA Barack Obama podpisał ustawę o wolnej Ukrainie, ale nie zaostrzył sankcji wobec Rosji. Nie wykluczył tego w przyszłości. Unijny szczyt w Brukseli zakończy się jeszcze dziś, ponieważ przywódcy zakończyli już negocjacje na temat planu inwestycyjnego wspólnoty. Nie ma powodu, by przenosić debatę na jutro. Chodzi o plan przygotowany przez Komisję Europejską o wartości ponad 300 miliardów euro. Wprawdzie zamiary nowego szefa Rady Europejskiej były takie, żeby szczyt trwał tylko jeden dzień, ale z kilku stolic dochodziły sygnały, że przywódcy chcą poszerzonej debaty na temat pobudzania inwestycji, a przedłużenie dyskusji oznaczało przeniesienie jej na jutro. Włoski premier chciał na przykład rozmawiać o regułach budżetowych, czyli jak pogodzić pobudzanie wzrostu gospodarczego z dyscypliną finansową i nie narażać się na kary za przekroczenie dozwolonego progu deficytu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zakończył te negocjacje szybko, po 4-godzinnej debacie. Teraz jeszcze tylko kolacja poświęcona Ukrainie i cały szczyt powinien zakończyć się przed północą. Podczas kolacji przewodniczący Rady ma sondować nastroje unijnych przywódców co do relacji z Rosją i sankcji, które wygasają w przyszłym roku. Do ich przedłużenia potrzebna jest jednomyślność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawski szpital przy Banacha nie chce przyznać się do błędów i zaniedbań, które doprowadziły do kalectwa pacjentki. Właśnie rozważa wniosek o kasację wyroku sądu apelacyjnego. Ten sąd zdecydował, że placówka ma przekazać Grażynie Garboś-Jędral jednorazowo 1 000 000 zł oraz co miesiąc wypłacać jej 6 000 zł renty. To zbyt wysoka kara, ocenia radca prawny reprezentujący szpital Banacha Anna Płatkowska. Szpital kwestionuje oczywiście od początku zasadność tak rażąco wygórowanej kwoty zadośćuczynienia. Pozostaje wniesienie kasacji. Szpital taką możliwość rozważa. Sama poszkodowana Grażyna Garboś-Jędral, która walczyła o 5 milionów, też nie jest zadowolona z decyzji sądu, bo zmniejszył odszkodowania, część zamienił na comiesięczną rentę. Nie rozumiem decyzji sądu, że to jest renta. Ja jestem ciężko chora, można powiedzieć, stoję nad grobem, więc to jest ukłon w stronę szpitala. Cała suma ma być wypłacona przez ubezpieczyciela. Samowolka budowlana i ukryte kamery w nocnych klubach w Krakowie. Prokuratorzy, policjanci i inspektorzy nadzoru budowlanego weszli dziś do dwóch dawnych klubów w Kokomo, funkcjonujących pod zmienioną nazwą. Kluby Gogol, których miało dochodzić do oszustw, znajdują się w dwóch zabytkowych kamienicach w centrum miasta. Gdy prokuratorzy weszli do klubu przy ulicy Grodzkiej, prowadzone tam były nielegalne prace budowlane, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Wykonywano prace budowlane bez zgody nadzoru powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Śledczy razem z inspektorami z nadzoru budowlanego sprawdzają też, czy attyka kamienicy przy ulicy Floriańskiej nie zagraża klientom klubu i przechodniom. W tym samym lokalu policjanci znaleźli ukryte kamery. Mogły one służyć do nagrywania między innymi 20 klientów, którzy zgłosili się do prokuratury, twierdząc, że zostali w klubie oszukani. Łączna wartość tych wszystkich pieniędzy, na które wskazują pokrzywdzeni, przekracza 350 tysięcy złotych. W klubach zabezpieczone zostały też nagrania z monitoringu, komputery, telefony komórkowe oraz dokumenty. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W całym kraju prokuratury prowadzą ponad 50 śledztw w sprawie oszustw w sieci klubów Kokomo. Eksperci nie są zaskoczeni retoryką prezydenta Władimira Putina, który na dorocznym spotkaniu z dziennikarzami odpierał zarzuty, że rosyjska polityka zagraniczna jest agresywna, a kraj pogrąża się w kryzysie, zaklinając rzeczywistość. Równocześnie zapowiadał, że za 2 lata sytuacja wróci do normy. Więcej na ten temat Łukasz Walewski. Rosja jako oblężona twierdza, której myśliwce wcale nie wlatują w cudzą przestrzeń powietrzną, ale bronią zagrożonej przez Zachód suwerenności kraju. Nie rosyjskie wojsko czy najemnicy na Ukrainie okupujący Krym, ale ochotnicy, którzy z własnej woli podążają za pragnieniami serc. Takie obrazy kreśli rosyjski prezydent, tłumacząc swoją politykę zagraniczną. My tylko bronimy swoich interesów. W sferze bezpieczeństwa nie dopuszczamy do żadnych zdarzeń, które powodują napięcia. Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tą narracją nie jest zaskoczony. Trzeba się bronić, będziemy cierpieć trudno, ale musimy wygrać tę wojnę. No taka narracja jest najgorsza z możliwych. Bo uderza to w zwykłych obywateli, ale Rosjanie są pod przemożnym wpływem propagandy, mówi Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeżeli by zapytać Rosjan, dlaczego rubel spada, to mało kto powie, że z powodu błędu i zaniechań władz rosyjskich, a prawie każdy powie, tutaj jest knowanie Obamy i Zachodu. Putin mógł więc zapowiedzieć możliwy dalszy spadek rubla. Dodajmy, że według prognoz Kremla Rosję czeka w przyszłym roku recesja na poziomie 0,8% PKB. Szacunki Banku Światowego są dla tego kraju dużo gorsze. To był serwis Trójki. Jutro znów dużo chmur, przelotnych opadów deszczu i mrzawki. Synoptycy zapowiadają przejaśnienia głównie na południu i zachodzie i temperatury od 8 stopni w Suwałkach do 10 w Warszawie i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:56. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa dziś Anna Regulska i Jan Chojnacki. Nie zwlekając, zabieramy się do roboty. Let's get down to business. Every morning I woke up crying. So let's No, zabierajmy się do roboty, czyli Let's Get Down to Business. Taki jest tytuł tego nagrania. A wykonawczyni? No właśnie. Annika Chambers and the Houston All Stars. Jest to debiut Aniki Chambers w pierwszym odcieniu bluesa. Debiut, który sprawia, że muszę złożyć samokrytykę polegającą na tym, że w dotychczasowych moich audycjach nie pojawili się w zasadzie artyści, którzy zostali nominowani do przyszłorocznych Blues Music Awards, czyli takich bluesowych Grammy w kategorii Nowy Artysta. No, może poza jednym wyjątkiem. Mianowicie prezentowałem płytę Selwyna Birchwooda Don't Call No Ambulance, ale pozostała czwórka nominowanych wystąpi w pierwszym odcieniu bluesa po raz pierwszy. Blues Music Awards to najważniejsze wyróżnienia w świecie muzyki bluesowej w Ameryce. 24 kategorie. Ogłoszenie ostateczne wyników nastąpi 7 maja przyszłego roku, jak zwykle w Memphis. Spośród tych 24 kategorii no, najbardziej chyba interesującą jest właśnie ta, o której mówiłem, czyli artysta, który po raz pierwszy pojawia się z nowym albumem, Best New Artist Album. Pozostałe kategorie zdominowane są w zasadzie przez artystów dobrze nam w pierwszym odcieniu bluesa znanych, jak chociażby po cztery, czy można po sześć nominacji mają Elvin Bishop, John Nemeth i Sugar Ray Norcia. Geneva Magnus ma 3 nominacje, no i tak dalej, i tak dalej. Ale no, są też ci właśnie debiutanci, którzy tych nominacji dotychczas nie mieli i to jest ich szansa, żeby zaistnieć w świecie bluesa. Annika Chambers i towarzyszący jej zespół Houston All Stars zostali nominowani za album zatytułowany Making My Mark. To płyta, która została wyprodukowana przez Larry'ego Fulchera. To basista, który przez wiele, wiele lat był związany z Phantom Blues Band, czyli z tą orkiestrą, która towarzyszyła Taj Mahalowi w realizacji chyba 10 jego płyt. Larry dobrał sobie też stałego partnera w postaci perkusisty Tonego Browna Gela, który też z Taj Mahalem z nim grywał. No a do tego ze znanych nazwisk jest jeszcze Darrell Leonard Trembacz, który grywał ze wszystkimi, także z Taj Mahalem. No i zmajstrowali płytę dla Aniki Chambers, wokalistki, która swoje życie dzieli między armię, bo jest sierżantem armii amerykańskiej, służyła przez ponad 8 lat i w Iraku, i w Kosowie. No ale kiedy już ostatecznie wróciła do rodzinnych Stanów i chyba już zrzuciła mundur, oddała się całkowicie temu, co lubi, jak twierdzi, najbardziej, czyli śpiewaniu. No, a że trafiła na Larry'ego Fulchera, to nagrała bardzo przyjemną płytę, z której jeszcze jedno nagranie teraz zaprezentuję, a nosi ono tytuł Trust Me. Just Pozostanie dla mnie tajemnicą, jak wiele straciła Armia Stanów Zjednoczonych w związku z odejściem pani naszej Aniki Chambers do rezerwy. Natomiast jestem pewien, że świat bluesa i takiego soulowo-bluesowego śpiewania na pewno na tym zyskał. Kolejny nominowany do tytułu najlepszy nowy artysta, który zaprezentował dobrą płytę, nazywa się Austin Walking Kane. Choć tak naprawdę nazwisko Austin Sharangat, albo Charangat może nawet. Nietypowa postać, bo rodzice Hindusi, emigranci katolicy z Indii, mieszka na stałe w Cleveland, Ohio. No i od chyba już dobrych 10 lat, bo ta płyta nominowana jako nowa, to już jest trzecia w jego dorobku, od dobrych 10 lat w regionie swojego rodzinnego Cleveland, no i w ogóle w Stanach, a także na świecie, w Europie, jako ciekawostka też występował na festiwalu bluesowym w Nepalu, więc tenże Austin Walking Kane no jest już dobrze osadzony w świecie bluesa i geograficznie i dosłownie muzycznie. No ale widocznie ta płyta dopiero zwróciła uwagę decydentów, a mówię o albumie zatytułowanym One Heart Walking, z którego prezentujemy utwór zatytułowany South of Lonesome. Thank you. baby blue. If you come back, baby, I pledge my love will be true. Until then, so the lonesome, I will be my baby blue. I will be podzielam opinię części uczestników forum facebookowego Pierwszego Odcienia Bluesa, że sporo w tej muzyce klimatu, który ożywiał i ożywia nadal Tom Waits. No zapewne głównie dlatego, że brzmienie głosu wokalisty jest zbliżone do brzmienia głosu Toma Waitsa. Austin Walking Cane, tak nazywa się ten artysta. Album nosi tytuł One Heart Walking, a to nagranie South of Lonesome. Cała płyta została, jak twierdzą wykonawcy, zrealizowana raptem w 2 dni. To jest też dzieło absolutnie autorskie, bo sam Austin Walking Cane jest autorem wszystkich utworów, które znalazły się na tej płycie, przy współudziale jego przyjaciela jeszcze z lat szkolnych, który mu napisał teksty, niejakiego Chrisa Allena. Ale nie wszystkie utwory na tej płycie są tak, powiedziałbym, stonowane i tak zwejcowane. Są też, zdarzają się też i żywsze, takie, przy których można nawet trochę poskakać, jak chociażby i to Sweet Mama Brown. Thank you. To nagranie z nominowanej do wyróżnienia w kategorii najlepszy album zrealizowany przez nowego artystę. Zatytułowany ten album jest One Heart Walking, a utwór Sweet Mama Brown. Wykonawca Austin Walking Kane. Kolejny debiutujący w nominacjach do Blues Music Award artysta no, doczekał się tej nominacji późno dosyć, bo właśnie w tym roku zdaje się 60 mu stuknie. Nazywa się, a w zasadzie ukrywa się pod artystycznym pseudonimem bardzo jednoznacznym. Big Harp George. Czyli można się spodziewać, że będzie to gość, który gra na harmonijce ustnej. I tak rzeczywiście jest. Ale gdy przyjrzeć się dokładnie jego biografii, to muszę przyznać, że ta harmonijka i ten to granie i blues schodzi troszkę chyba na plan dalszy. Artysta Big Harp George naprawdę nazywa się George Bisharat. Jest po ojcu palestyńskim, że tak powiem, palestyńską maschedę, a po matce amerykańską, ale przede wszystkim jest naukowcem. I z tego słynie, i to mówię bez żadnego przymrużenia oka, słynie w Stanach Zjednoczonych, jest częstym gościem w publicystycznych programach telewizyjnych i radiowych i jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich komentatorów konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Ma 3 tytuły naukowe, skończył antropologię w Berkeley, historię w Georgetown, no i wreszcie z Harvardu wyszedł jako prawnik. Jest profesorem prawa na kalifornijskim Uniwersytecie Hastings College of Law. A do tego wszystkiego nosi sobie w kieszonce garnituru harmonijkę ustną i gra, no i nagrywa. I to nagrywa w znakomitym towarzystwie z gitarzystą Little Charlie Batem i w studiu, które prowadzi Keith Anderson. Nagrali wspólnie album zatytułowany Chromaticism, bo trzeba Państwu też wiedzieć, że Big Harp George gra na harmonijce chromatycznej. I to jest rzeczywiście no, poziom, powiedziałbym, wirtuozerski. O czym zaświadczy chociażby i to nagranie. Left So Soon. Big Harp George. Leave us so soon. you have to leave us so soon? You were the life of the party. Oh, left us waiting on one last tune. George, czyli George Bisharat, profesor publikujący bardzo poważne komentarze w tak szanowanych gazetach jak Wall Street Journal, New York Times czy Washington Post. Potrafi także skomentować swoje otoczenie i to swoją codzienność muzyką. Mówi o tym w wywiadach, że nie stara się przytaczać tych schematów bluesowych o tym, jak to źle jest wstać rano, albo kiedy słońce zachodzi i robi się smutno i wtedy czuje człowiek, że nie ma grosza w kieszeni. Nie, on opowiada tymi tradycyjnymi nutami to, co w słowach może opisać swoim współczesnym. Ten utwór był dedykowany przyjacielowi, który odszedł zbyt wcześnie, a kolejny utwór jest dedykowany małżonce Big Harp George'a, czyli profesora Bisharata. Imię małżonki Jalei, a utwór mówi o tym, że dobrze by było sobie poszaleć, bo przecież dzieci już odchowane i dawno wyszły z domu. Let's go out and play. pretty like I used to be, but I still got moves and you're looking fine to me. Charlie, let's go out and play. Well, the kids are on their own, what are you gonna say? To był Big Hop George, a my mamy jeszcze jednego nominowanego do wyróżnienia jako najlepszy debiut tego roku w postaci nowej, zrealizowanej przez owego debiutanta płyty. No to też trudno mówić w zasadzie o debiucie. No, to jest debiut zbiorowy, bo zespół, czy raczej taki organizm twórczy pod nazwą For Real, to siedmiu, czasami sześciu, a czasami czterech muzyków, którzy no, mają już ogromne doświadczenie w tym, co robią, i wielokrotnie dawali o sobie znać i jako soliści, i jako współuczestnicy osiągnięć innych, być może w przeszłości słynniejszych artystów. Jak chociażby Johnny Neal, który jest jednym z firmujących zespół For Real, a Johnny Neal to wieloletni współpracownik Allman Brothers Band, Gaft Mule, grywał także z Dickie Betsem, to wokalista, także muzyk, no i autor pieśni. Za jedną z nich został przecież nagrodzony wspólnie z Allman Brothers nagrodą Grammy. Także ta grupa starszych już gości postanowiła zebrać siły i nagrać płytę. Płytę zatytułowaną Heavy Water. I ten album spotkał się z tak gorącym przyjęciem przez specjalistów typujących artystów do wyróżnienia w postaci Blues Music Awards, no, że znaleźli się wśród pięciu nominowanych. Album nosi tytuł, jak mówię, Heavy Water, a zaczyna się tak: Breaking Up Somebody's Home. On a rainy night like this, every raindrop I hear on my window pane. Yeah, beats so loud and clear. Why does it tell your name? Belong to someone else. Can't control a feeling, 'cause after all I didn't make it myself. Last night I cried so hard, I believe I caught a chill. Control the vibration. My heart just won't stand still. No i w ten oto sposób dowiedzieliśmy się wspólnie, jacy to artyści zostali nominowani do Blues Music Awards w kategorii Best New Artist Album. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Blues Music Awards. Jest też kategoria najlepsza piosenka roku. No oczywiście nie chodzi tu o to, żeby to był przebój, który potem będzie grasował po listach przebojów i antenach wszystkich radiostacji na świecie, ale ciekawe jest śledzenie, jakimi gustami kieruje się Akademia, bo znalazły się w tej kategorii piosenki o bardzo różnych nastrojach i bardzo różnych emocjonalnych przekazach, jak chociażby ta, John Nemeth, Bad Luck Is My Name. Fell for the wrong woman, she fell for my greed. I was riding high. Everybody knew my name. Yeah. Out of tables of dust. Dramatyczne wyzwanie Johna Nemetha, Bad Luck Is My Name, to jedna z piosenek ubiegłego roku według Akademii Bluesowej. Podobnie nieszczęśliwe przesłanie ma w swojej piosence Elvin Bishop, Can't Even Do Wrong Right, który mówi o tym, że nie potrafi nawet niczego porządnie schrzanić. The nerve to think he's slick, but he ain't. He messes up every time. Oh, to tell you the truth, the dude can't even do wrong right. Maurice took a notion to rip off the house down the street. Heard they had a whole lot of real good weed. He snuck around back and made it in the house okay. And he located the stash and he rolled up the J. He got high and hungry, wanted something to eat. Went in the kitchen and ate up every damn thing he could see. But man, between the food and the weed, he sat down on the couch and he went to sleep. Celebrate.